Tak dobrý den, máme radost, že se nás sešlo dneska tolik. Jako vždycky upoutávka na příště, určitě přijďte, bude tady Pavel Pajne, který zkoumal bakterie a jejich viry ve Vídni a v Brně. A přednáška se bude jmenovat Milostný život bakterií, aneb jak si z bakteriofága udělat opilovače. A je to o experimentální evoluci a poví vám o tom, proč vlastně bakterie mají taky druhy podobně jako jiné organismy. Tak to bude až za týden a dnes tady vítám pana profesora Jaroslava Petra, kterého určitě znáte nejen z jeho vědecké práce, ale také z popularizačních článků. Působí na výzkumném ústavu živočišné výroby, to je zkratka tam, a taky na České zemědělské univerzitě. A poví nám o tom, jak tady brzo budou, nebo možná nebudou běhat mamuti. Tak předávám slovo. Děkuju. Já bych chtěl poděkovat za pozvání, já si toho vážím, ono to zní jako fráze, ale v mém případě to je pravda, já si toho vždycky považuji, když se Jarda Fléger ozve, že by stáli o přednášku, tak mám radost. Takže právě s Jardou jsme se domluvili, že tomu dáme název Cesta do pravěku 2.0, ale jak ne klonovat mamuta. Řekněme si, že když lidé narazili na skameněliny nebo na fosílie, na kostry živočichů, které kolem sebe neviděli, tak to samozřejmě vzbudilo velkou zvědavost, někdy to vzbudilo i strach, zavdalo to vznik mýtů, takže třeba se říká, že pověsti o kyklopech se vážou teda k náhodným nálezům mamutích lebek. A samozřejmě, že někteří se nebáli a říkali si, to by bylo prýma, kdybychom ty živočichy mohli potkat někde v přírodě. Takže nejdřív nám to nabízeli autoři science fiction. Já jsem tady vybral 3 tituly, protože to je spojené s mým dětstvím, takže se omlouvám všem mladším, kteří to možná nečetli a četli místo toho něco jiného, ale třeba takový Conan Doyleův Ztracený svět nebo Do středu země od Žila Verna, případně Vladimír Obručev a jeho román Plutonie, což bylo tenkrát jako vrcholný science fiction, který se sem dostalo, že jo, tak nám dávalo vlastně takovou tu iluzi, že jednou bychom mohli potkat dinosaury nebo pravěké lidi. A samozřejmě, že s filmovým průmyslem, jak se to rozvíjelo, tak najednou ty představy dostávaly nejenom podobu toho knižního papíru, ale mohli jsme se na to podívat, česká kinematografie v tom má opravdu jako významné postavení, protože ta Cesta do pravěku bez jakékoliv číslovky od Karla Zemana tak patří dneska asi ke klasice tohohle toho žánru. Řekněme si, já jsem vybral ještě Stevena Spielberga s tím prvním Jurským parkem, protože si myslím, že to je opravdu milník, jednak z kinematografického hlediska, protože tam je použitá ta počítačová animace a jednak teda jsme viděli ty živočichy v akci a nebylo to takové ty loutky, které vzbuzovaly spíš smích než nějaký obavy. Takže tohle to všechno se odehrálo, zároveň teda lidé kolem sebe viděli živočichy, kteří jako kdyby z oka vypadli těm skamenělinám nebo těm fosílím. A nejznámější případ je Latimerie podivná, že, kterou vytáhl ten rybář Husein jednou na Vánoce, někdy před 100 lety, a všichni se podivovali, že to ještě žije. A takže vlastně jsme si říkali, že, nebo mnozí lidé si říkali, však ono mohlo něco z toho pravěku přežít klidně, jo? To nemusíme si tady nic vymýšlet nebo vyrábět. Takže sekta, která si říká kryptozoologové, že jo, dneska vám může zkoušet nakoukat, že v Himaláji mohl přežít Homo erectus a místní obyvatelé mu říkají Yeti, a samozřejmě v jezeře Loch Ness určitě plave celá flotila plesiosaurů. Řekněme si, že ti, kteří se dneska zabývají teda tím oživováním nebo rádoby oživováním těch vyhynulých tvorů, tak přiznávají hlavně 2 zdroje, jo, inspirace. A to je Pierce Anthony, The Source of Magic, a samozřejmě ten Jurský park, ten první od Michaela Crichtona. Takže ty projekty na takzvanou deextinkci, extince je vymizení, že jo, vymření, takže deextinkce je jakýsi obrácený proces vlastně proti tomu proudu vymírání, tak je možná spojen s jménem toho Bena Novaka, který založil na to speciální firmu Revive and Restore, a jeho takovým erbovním zvířetem nebo ptákem je ten holub stěhovavý, který teda vyhynul ve Spojených státech nebo byl vyhuben těmi osadníky. Takže tady máme jakési schéma, jakousi představu Bena Novaka, jak se ten holub stěhovavý vrátí vlastně na to nebe a do těch lesů Ameriky. Po roce 1900, když byly znovu objeveny Mendelovy zákony a začala se rozvíjet genetika, a zemědělci začali tuhletu genetiku, tuhletu novou vědu využívat ke šlechtění, tak se samozřejmě objevily názory nebo takové myšlenky, že bychom si mohli ty vyhynulé nebo vyhubené tvory aspoň některé vyšlechtit. To znamená, Pratur byl v Evropě vyhuben v roce 1627 a protože byla plemena skotů po celé Evropě velmi primitivní, která se podle těch tehdejších zoologů od toho Pratura až tolik nelišila, tak si řekli, že kdybychom to šikovně šlechtili, tak s využitím těch zákonů genetiky můžeme vlastně toho Pratura vrátit. Takže takový příklad šlechtění Pratura, to jsou bratři Hekové, Heinz a Lutz. Jejich tatínek byl ředitelem zoo v Berlíně, Lutz to po něm zdědil a Heinz ten už tam teda se nevešel, takže ten se stal ředitelem zoo v Mnichově. A oba dva ti bráchové, teda každý nezávisle na sobě, šlechtili skot tak, aby z toho byl ten Pratur. Ten Lutz ten zvolil takovou jednodušší cestu, vybral si k tomu andaluský skot, který je skutečně primitivním plemenem. Je to ten skot, který se používá nebo používal pro býčí zápasy. A ten Lutz teda tomu se dostalo vrcholné podpory, když nastoupili nacisti k moci v Německu, tak jak razili tu čistou rasu, co se týče lidské populace, tak jim bylo velmi sympatická snaha toho Lutze Hecka, že bychom mohli mít vlastně i jako jakýsi návrat k těm čistým praturům. Takže Lutz dostal silnou podporu Hermana Göringa a vymysleli spolu koncept germánského pralesa. A ten germánský prales měl tedy být umístěn do bělověžského pralesa, což je typická germánská lokalita, že jo? A rozjeli to a opravdu ten Lutz teda jako v tom jel, ten jeho brácha v tom Mnichově, tak ten na to šel jako komplikovanějším způsobem nebo komplikovanější cestou, ten používal křížení různých těch primitivních plemen, jako je korzický skot, maďarský stepní, skotský náhorní a tak dále a tak dále. A tedy šlechtil a šlechtil a dnes tedy máme pořád ještě Hekův skot, je to tedy skot toho Lutze Hecka, toho, který měl ty techtle mechtle s těmi nacisty, že jo, od toho jeho bráchy ten skot, ten tu druhou světovou válku nepřežil a ten Pratur, no může to trošku připomínat Pratura, ale rozdíly jsou jako patrné, jo, je to výrazně menší zvíře teda, nepřežije tvrdou evropskou zimu, musíte se o něj starat, musíte přikrmovat a nabídnout nějaký závětří a tohle. A ani tam není návrat k tomu chování. To znamená, ve chvíli, kdy se do nich pustí smečka vlků, tak tihle ti pratuři to teda jako neobstojí. Jo? V 90. letech tam byl ještě přikřížen kianský skot, což je primitivní italské plemeno, nebo saguezský skot zase ze Španělska. A dneska třeba v Hordobádi můžete tyhle ty pratury v uvozovkách vidět. Není to jediný projekt, třeba Nizozemci mají projekt Tauros, kde kříží teda na tu fenotypovou schodu, to znamená, aby to opravdu vypadalo jako pratur, takže aby to mělo třeba tu výšku v kohoutku 1,80 m. A tady vidíte teda tu plejádu plemen, které se na tom podílejí. Jsou to zase primitivní plemena, italská nebo španělská. Ti Hekové se nespokojili jenom s praturem, ale říkali si, že je hrozná škoda, že se povedlo vyhubit tarpana, toho divokého koně evropského. Ten tedy poslední byl uloven na těch ukrajinských stepích v roce 1879. A společně tedy rozjeli šlechtění toho tarpana. Jo? Takže dovezli si getlandské a islandské klisny a křížili to s převalákem, tohle to všechno. Poláci mezi tím, protože měli velmi primitivní plemeno koní, kterému se říká koník, tak šlechtili sami teda toho tarpana s tím zpětným křížením nějakým. Když je zabrali Němci, tak řekli, tady se končí s nějakým tarpanem, vzali ty koníky a dali je teda těm hekům a hekové potom křížili ty svoje koně s těmi polskými koníky a dneska teda máme toho hekova koně, který fenotypově na něm odpovídá třeba zbarvení srsti určitě. On má ten úhoří pruh, to znamená ten tmavý pruh na hřbetě podélný, že jo, ten tam je taky. Jsou tam někdy u těch i příčné pruhy na těch předních končetinách, ale třeba co se nedaří u těchto těch koní je dosáhnout té stojaté hřívy. Jo, ta hříva vždycky poléhá nějakým způsobem a prostě to se nepovedlo ani u těch koníků, ani u, těch, u toho hekova koně. Takže to máme genetické nebo šlechtitelské snahy. Řekněme si, že v druhé polovině 20. století jsme pochopili daleko víc, co se děje v těch zvířatech na buněčné a molekulární úrovni a z toho tedy vzešly biotechnologie. To znamená, po druhé světové válce v zemědělství se objevilo masové nasazení biotechnologií. Jedna z těch technik bylo třeba kryokonzervace býčího spermatu, umělá inseminace, přenosy embryí a takovéhle věci. A tyhle ty biotechnologie dneska teda se snaží vědci využít pro záchranu ohrožených druhů. Takže asi těžko bychom hledali lepší příklad, než je nosorožec tuponosí severní. Není tady s náma Honza Robovský, aby na mě křičel, že to je nosorožec kotonův, že to není žádný poddruh, ale že to je samostatný druh. Možná se četli v Plus One studii, v který ten Honza to popsal, že jo, s dalšími lidmi. Ale počítej, já se budu držet teda toho ustáleného nosorožec tuponosí severní. Řekněme si, že Česká republika v tom hraje významnou roli, protože pan inženýr Wagner vlastně nachytal v Africe tyhle ty nosorožce, dovezl je do safari v Dvoře Králové. Tam teda nějakou dobu žili, něco se tam i rozmnožilo, ale ta populace vlastně se dostala do takového stavu, že bylo jasné, že to je neudržitelné, tak jsme to vyvezli do té All Pagety, že jo. A tam teda dneska je bilance taková, že tam jsou dvě samice, které jsou neplodné a samec už tam není žádný. Takže z těch nosorožců tuponosích severních jsou zamražené somatické tělní buňky, ty jsou zamražené, jsou uložené v tekutém dusíku, jsou zamražené spermie těch samců, kteří už tady nejsou, a jsou zamražená embrya. Takže tohleto máme pro biotechnologie, pro záchranu. Achillovou patou celého tohoto záchranného programu jsou vajíčka, oocyty. Takže těm samicím dvěma se odebírají ta vajíčka po hormonální stimulaci metodou, které se říká ovum pick-up, zkráceně OPU, hantýrkou těch biotechnologů. To je v podstatě metoda, kterou používají tadyhle u Apolináře lékaři, když léčí neplodnost, že jo, taky tu klientku nejdřív hormonálně stimulují a pak vlastně pod kontrolou sonografické sondy napichují folikuly na tom ováriu, na tom vaječníku a odsávají tu tekutinu, včetně toho vajíčka, které tam je v každém tom folikulu. Je to vajíčko jedno v drtivé většině. Takže takhle se získávají ta vajíčka. Ta se pak oplodní spermiemi, které jsou teda uložené v tom tekutém dusíku, jak se to rozmrazí. Z toho se veme jedna spermie a dělá se to touhle technikou, touhle technikou, který se říká hantýrkou ICSI, což je ICSI, Intracytoplasmic Sperm Injection, čili injekce spermie do cytoplazmy vajíčka. Takže tady máme vajíčko, tady je kapilára, do té ten embryolog nasaje jednu jedinou spermii a píchne to do toho vajíčka a tím je to oplozené. Takže tímhletím způsobem bylo pořízeno 38 embryí a počítá se s tím, že se budou přenášet samicím nosorožce tuponosého jižního, který ještě přežívá a ta jeho populace je jako relativně slušná. Jo? Ale nevím, že by tam byl udělaný přenos. Tam bylo udělaný přenos nějakého hybridního embrya, kdy vlastně bylo vajíčko toho jižního nosorožce oplodněné spermí severního a to zkoušeli a ta samice to stejně nedonosila, co já vím teda. Takže další možnosti, když ta samice uhyne, tak vlastně bychom řekli, dobře, tak je vymalováno, že jo, tak už z toho žádné vajíčko nedostaneme. Můžeme odebrat ovária tomu uhynulému zvířeti a na tom ováriu, jak jsem říkal, jsou ty folikuly, jsou ty váčky a v každém tom váčku by měl být oocyt, to vajíčko. Takže tady máme uhynula samice nosorožce tuponosého jižního, tedy toho hojnějšího života, toho, který ještě přežívá. Takže si to odzkoušeli a nastalo zděšení, protože to, co tam našli, tak nejsou folikuly, oni to nazvali follicle-like structures, čili struktury podobné folikulům. Ale když se na to tady podíváte, tak tady je takhle folikul, ten by měl být krásně kulatý, on je takhle krásně placatý a v řadě těch follicle-like structures prostě žádný oocyt není. Jo. Takže co se z toho potom výtěží, to je velká otázka. Takže další možnost, jak využít biotechnologie pro záchranu těchto ohrožených druhů, budeme pokračovat s těmi nosorožci, tak jsou takzvané indukované pluripotentní kmenové buňky. To jsou tělní buňky, třeba buňky pokožky, které projdou jakýmsi rekvalifikačním kurzem. Ten rekvalifikační kurz spočívá v tom, že tam aktivujete čtveřici genů. Za tohle ten postup dostal Shinya Manaka Nobelovu cenu. A tady je máme ty geny vyjmenované. A v té chvíli, když se tam aktivují tyhle čtyři geny, tak vlastně ty buňky se vrátí v tom svém vývoji na začátek. To znamená, vypadají a chovají se jako embryonální buňky a mají potenciál se diferencovat, proměnit v jakoukoliv buňku dospělého organismu. Jo? Říká se, že je 230 základních typů buněk, což je nesmysl, protože když se podíváte na transkripční vzory, tak jenom v mozku jsou tisíce druhů nebo typů neuronů, ale všecko by z těchto základní buněční suroviny šlo. Takže tady byl třeba udělaný takový experiment u nosorožce sumaterského, který je kriticky ohrožený, tak když chcípnul poslední malajský samec, který se jmenoval Kertan, tak mu odebrali kožní buňky, jo, tady, udělali tu reprogramaci, to znamená aktivovali tam ty čtyři geny, vytvořili z toho ty indukované pluripotentní kmenové buňky, tu buněčnou surovinu, že jo? A oni z toho v laboratoři napěstovali takové hrudky nervových buněk, které mají trochu něco, připomínají strukturou mozek, říká se tomu mozkový organoid. A předpokládá se, že tyhle ty buňky, tedy ty reprogramované, že by měly umět úplně všecko, a že by tedy z nich bylo možné vypěstovat v laboratoři i vajíčka nebo spermie. Vidíte, že je to tady s otazníčkem a ten na mé gusto je docela malý. Měl by být podle mě výrazně, výrazně větší a možná by za ním měl být i vykřičník. Takže u těch nosorožců severních, jo, tu ponosí, u té fatu, u té jedné samice, tak odebrali kožní buňky, reprogramovali to a mají teda tu základní buněčnou surovinu mají připravenou. Jo? Tady takhle to vypadá v kultuře a tady máme expresy těch genů, které jsou právě typické pro to, že je to ta základní buněčná surovina, že jsou to ty pluripotentní buňky s tím neomezeným rejstříkem profesí, kterými se můžou vyučit v těch laboratořích. Důležité je si zkontrolovat, jak je na tom dědičná informace těch buněk, protože při téhleté reprogramaci se sem tam ztratí část dědičné informace, nějaký ten chromozom. Zhusta jsou to pohlavní chromozomy, tady je to samice, tak má 2X pohlavní chromozomy, že jo? A ty indukované pluripotentní kmenové buňky mají teda 41 párů chromozomů, žádný chromozom nepřebývá ani neubyl, takže je to OK a může se s tím pracovat dál. Jak se s tím bude dál pracovat, to je zase velký otazník s vykřičníkem, protože vypěstovat z téhleté univerzální buněčné suroviny, z těch indukovaných pluripotentních kmenových buněk, pohlavní buňky, tak umí pár laboratoří, hlavně v Japonsku, a to u myší. Jo? Takže u myší to jde, úspěšnost není nijak závratná, ale tady máme teda buňky, které byly napěstované, jsou to samčí pohlavní buňky, vidíte, že tam nejsou spermie. Žádná spermie s bičíkem se tam prostě neobjeví, to jsou kulaté buňky, ale mají dědičnou informaci upravenou stejně jako spermie. Jo? Nejsou schopné se pohybovat, nejsou schopné oplodnit vajíčko sami od sebe, musíte je tam zase píchnout tou injekcí, ale jde to. Takže tyhle ty myši, tak ty byly počaty právě z těchto buněk, které byly napěstované z té univerzální buněčné suroviny. A tady to jsou vajíčka, která se povedlo teda napěstovat a zase tady jsou myšky, které se po oplození z těch vajíček narodily. Takže u myší to umíme ale řekněme si, že myš máme hodně dobře zmáknutou, protože se na ní pracuje dlouho a pracuje na ní spousta lidí. Ti nosorožci, to je něco úplně jiného. Takže další metoda, která se nám nabízí, je klonování. Takže klonování bylo obrovský hit, když se narodila ovce Dolly, že jo, ale od té doby už jste asi o klonování příliš ani neslyšeli. Pojďme si připomenout tedy, jak se klonuje. Takže potřebujete k tomu vajíčko, a to zralé vajíčko. To vidíme tady, že je zralé, to je, tam se pozná podle tohoto pupíku nahoře, to je pólové tělísko, které je vydělené, že jo. Když si nabarvíte tu jadernou dědičnou informaci, tak ji tam vidíte v tom vajíčku, jo. Tady je půlka vydělená v tom pólovém tělísku a tady zbyl zbytek. To musíme odstranit. Pokud chcete klonovat, tohle musí pryč. Jaderná dědičná informace musí ven z vajíčka. Takže to se takhle krásně odsaje, to je tady vidět v té kapiláři, že se to tomu embryologovi povedlo. A teď máte teda vykuchané vajíčko, jakýsi pytlík cytoplazmy, přičemž to vajíčko ale bylo připravené k oplození a k vývoji do embrya. Takže teď vlastně to klonování je takový podraz na tělní buňku, kterou tam dodáme, abychom ji přesvědčili, že její jádro je jádro právě oplozeného vajíčka, a bude teda dělat všecko to, co dělá jádro ve vyvíjejícím se embryu. Takže to se dělá tak, že tady je to vykuchané vajíčko. Tady je k tomu připlácnutá ta tělní buňka, která má jadernou dědičnou informaci. Tu jsme vzali od zvířete a můžete si z toho zvířete jich vzít prostě spoustu a ještě si je namnožit, že jo. A tyhle ty černé pruhy, které tady jsou, to jsou elektrody. Takže vy tam pustíte elektrický výboj a navodíte buněčnou fúzi. Takže vám to začne takhle krásně splývat a v té chvíli se tahle ta jaderná dědičná informace té somatické buňky dostane do cytoplazmy vajíčka. Ten elektrický výboj tam navodí ještě řadu dalších procesů a ty mají za následek, že se to začne vyvíjet do embryí a ty už vidíme tady. Takže teď už to necháte zhruba týden v laboratoři, že jo, a pak teda to musíte buď zamrazit, anebo přenést náhradní matce, aby to donosila. Takže takhle se klonuje, takže pojďme se podívat. Klon je pro záchranu ohrožených druhů. Jeden rozumný příklad pro klonování je právě tato Elizabeth N., naklonovaná samice tchoře černonohého. Tchoř černonohý je lasicovitá šelma severoamerická, která byla téměř vyhubená a povedlo se jí v záchranném programu tedy namnožit, zachránit před vyhubením. Ale samozřejmě, že jak se ta populace početně smrskne, tak se geneticky vlastně taky zúží ta její variabilita a ta populace je geneticky jednobarevná, dá se říct. Což je pro další existenci toho druhu jako neblahé dědictví. Jo? Když si vzpomeneme na španělské Habsburky a rok 1700, když umírá poslední Habsburg a vybavíte si, jak vypadal, že jak byl zdegenerovaný, protože z osmi jeho předků teda mělo šest v rodokmenu Johanu Šílenou, tak se nemůžeme divit, že ani u těch tchořů černonohých prostě ty příbuzenské sňatky a tu zúženou genetickou variabilitu nějak nemilujem. Takže se zjistilo, že v tekutém dusíku jsou uložené tělní buňky samice, která uhynula v roce 1988, a že ta nese genetické varianty, které ta dnešní populace nemá. Takže z těch buněk naklonovali teda tuto samici Elizabeth N. a zapojili teda do toho rozmnožovacího procesu a ona a její potomci tam vnášejí ty chybějící varianty genů. Takže tohle to si myslím, že je docela rozumné. Tady máme jiný příklad, kde vidíme, že teda vždycky to k šťastným koncům nevede. To je kozorožec Bucardo, kyrenejský kozorožec, jeho poddruh. Tady je poslední Bucardo, jo. Nelékejte se, nemá rozbitou hlavu, ale byl už podvečer a když to fotili, tak to museli fotit s bleskem. A kdyby tomu zvířeti nadspali blesk do očí, tak to s ním šlehlo, že jo. Takže mu zakryli oči tou gázou a nechali se s ním vyfotit. To je poslední fotka posledního Bucarda, protože pak tam došlo k nějakému sesuvu půdy a na tuto sélii spadnul strom a zabil ji. Takže oni měli z ní buňky a v roce 2000 teda poslední Bucardo uhynulo a 2008 byl vytvořen klon Bucarda, který se narodil a po několika minutách chcípnul. Takže vidíte, že to klonování je poměrně jako složitá věc, vždycky to nevede teda ke zdárným koncům a taky všechny druhy zvířat nemůžeme klonovat. Většinou klonujeme zvířata, u nichž máme nějaký domácí druh, jehož reprodukci máme dobře zvládnutou. U toho tchoře je to fretka, fretky se klonujou normálně a u toho kozorožce tam poslouží koza, jo? Jako třeba dárkyně vajíček, případně samice, která to donosí. Takže klon mamuta, a už jsme u těch mamutů, který jsme slíbili s Jardou, takže tam je taková představa, že najdete mamuta, který je v té většině zmrzlé půdě, z té tkáně nadloubete buňky, z těch buněk vyšťouchnete jádro, to jádro vnesete do buňky slona indického, přičemž to jádro slona indického z toho musíte nejdřív vyhodit, a pak tuhle tu buňku budete fúzovat na vykuchané vajíčko slona indického a vznikne embryo a to dáte slonici, že jo, oni tady mají, že by to mělo být, embryo bude růst v umělé děloze, ještě jí zbývá vyvinout, jo. My se k tomu, k té umělé děloze ještě dostaneme, uvidíme, jak si vedeme, jo. Takže takovýhle plánů prostě, jo, papír snese všecko, jo, ta si můžete namalovat večer, že budete klonovat kdo ví co. Takže jsou lidi, kteří to vzali vážně, což je Akira Iritani, třeba z Japonska, který pravidelně co 4 roky jezdil na Sibiř a u těch hledačů, protože oni hledají hlavně tu mamutovinu, že jo, ty mamuti je ani tolik nezajímají. Takže když se našel mamut nebo mamutice Yuka v roce 2010, stará 39 000 roků, bylo to zvíře starý zhruba 7 let, tak se z toho povedlo teda získat ta buněčná jádra a ten Akira Iritani z toho udělal takovýhle experiment v roce 2019. Vzali si myší vajíčko, ani ho nevykuchali, jo. Když se podíváte, tak tady je vajíčko takhle, tady je dědičná informace toho vajíčka, včetně dělícího řetene, a sem někam píchli, teda tady je to vidět červeně, už je to lepší, že jo, na těch snímcích, tady je jedna dědičná informace slona, jo, z jeho tělní buňky. A tady se kolem těch chromozomů vlastně vytváří něco, co mají tady ty chromozomy toho vajíčka, čili mikrotubula dělícího řetenka. A když tam strčili jádro z toho mamuta, z buňky toho mamuta, tak se tam něco taky takového objevilo, jo, ale to je všecko, to jako není, tohle se nebude vyvíjet samozřejmě, jo, ta buňka se pak nedělí a tak dále, takže to je všecko, co s tím mamutem dokázali. Takže vidíme, že je to těžké a teď tedy poslední trumf těch oživovačů vyhynulých nebo vymřelých zvířat, vyhubených, je editace genomu. Takže řekněme si, že genové inženýrství po roce 2012 získalo mocnou zbraň, která se jmenuje CRISPR, taky za to zase byla Nobelova cena, že jo? A ta vám dovoluje editaci genomu. Takže jenom si připomeneme, že ta editace, ona je to svým způsobem opravdu editace. Představte si, že genom má 3 miliardy písmen genetického kódu, tak si představte, že jste napsali román o 3 miliardách písmen, že jo? Bylo by to teda k nepřečtení, protože na jednu stránku vytištěnou na tiskárně v počítači tak je 3000 znaků, takže by to bylo milion stran textu, jo. Ale ten textový editor vám, když si řeknete, že jste tam použili jméno Karel Novák, tak vám všechny ty Karly Nováky tam v tom textu najde, že jo. A když se rozhodnete, že toho Karla přemenujete na Josefa, tak on vám ho přemenuje. A když řeknete, že Karla Nováka už vás nebaví, že ho vymažete, tak ho můžete vymazat. A můžete tam místo něj dát nějakou Aničku Vomáčkovou třeba. Takže tohle vám dovoluje editace genomu. To znamená najít přesnou sekvenci, změnit ji, zaměnit ji za jinou, vymazat ji, prostě vyloučit. Takže tyhle ty techniky, ten CRISPR samotný, to jsou vlastně molekulární nůžky, které vám to jenom šmiknou tu dvojitou šroubovici DNA v přesně vybraném místě. Ale máme techniky, jako je prime editing, base editing, který vám už dovolují třeba na přesně vybrané místo vložit sekvenci, kterou si přejete, kterou tam máte naprogramovanou, dá se říct. Ten base editing si můžeme představit jako Jestli někdo ještě pamatuje, jak se psalo na psacím stroji a že tam byly takové ty korekční papírky, že když jste udělali překlep, tak se to tam ťukli a pak jste tam dali to správné písmenko, tak base editing je něco takového. Když máte v tom genomu jedno písmeno špatně, tak jste schopni ho přepsat na to správné písmeno. Jo? A jsme schopni dělat i takzvané epigenetické modifikace. Zase lidovou řečí řečeno, jestliže tam ten gen spí a nám se to nehodí, tak ho můžeme probudit. Pokud tam pracuje a nám se nehodí, že pracuje, tak ho můžeme uspat. Jo? To všechno dneska díky tomu té editaci genomu těm technikám jde. Takže dneska sázejí ti oživovači těch vyhynulých nebo vyhubených zvířat na stavbu genomu. Takže teď se vracíme k tomu Benu Novákovi a k tomu jeho projektu na oživení holuba stěhovavého. Takže tady ho máme, holub stěhovavý vyhubený, máme ho jenom v muzejních exemplářích. Z těch ale můžeme odebrat vzorky tkáně, péro nebo kůži nebo něco takového, izolovat DNA a přečíst si jeho genom. Zároveň žije holub pruhoocasí, takže od něj můžeme taky získat buňky, taky izolovat DNA, taky si přečíst genom. A máme teda ty dva genomy a ty teda můžeme srovnat. Zjistíme, že se liší na milionech pozic. Na milionech pozic jsou ty písmena jinak, takže můžeme udělat to, že si u toho holuba vyhubeného si ty sekvence nasyntetizujeme. To jsou ty protějšky těch, který teda ten holub pruhoocasí má pro naše úcely špatně, že jo? A můžeme tedy je zaměnit. Jak jsem říkal, že můžete prohodit to úsek, který se vám nehodí, tak ho můžete vyměnit za úsek, který tam potřebujete. Takže vlastně tím způsobem přepíšete tu dědičnou informaci toho holuba pruhoocasého na dědičnou informaci holuba stěhovavého a pokud to provedete třeba v zárodku, které je ve vajíčku, všechno by se vám to povedlo, no tak z toho vajíčka se vyklube holub stěhovavý a máte ho. Jo? Takhle na plátně tady, že jo, nebo na tom schématu je to úžasně jednoduché, ukážeme si, že v realitě je to podstatně složitější. Takže první věc je, že potřebujete teda od toho vyhubeného nebo vyhynulého tvora kompletní genom. Takže paleogenetika nebo paleogenomika je dneska velmi solidní obor, za který zase Svante Pébo dostal Nobelovu cenu, ale třeba ty jeho počátky, tak ty jsou docela divoké. Jo? Tak v roce 1984 jistý Alan Wilson ve Spojených státech z muzejního exponátu zebry kwagy naizoloval jakési fragmenty DNA a byla z toho velká sláva, protože jsme si říkali jasně, to se povede jednou a povede to k oživení teda, nebo k návratu zebry kwagy. Velmi výrazným způsobem do tohohle toho promluvili George a Henry Poynarové, otec a syn. Protože ten George Poynar to byl vlastně paleoentomolog, on studoval hmyz, který je v těch kapkách toho jantaru, že ho tam uvíznul. A takže společně s tím svým synem došli k závěru, že tvorové, kteří jsou po miliony let uvězněni v jantaru, tak mají zachovanou DNA. Takže z toho odebírali vzorky a já si to pamatuju, to byly závody, kdo bude mít starší DNA, že jo, to bylo 20 milionů let, 40 milionů, 60. Takže ty Poynaři to dohnali u tohohle toho nosace na 120 milionů let, než se ukázalo, že to je všechno kontaminace v laboratořích a že to je prostě artefakt, že žádná pravěká DNA tam není a že oni ji nemají. Jo. Takže to bylo velké zklamání, však ten Pébo, že jo, když měl tu první DNA z egyptské mumie, tak to byl taky jako artefakt, jo, taky to byla kontaminace laboratoří. Takže ta pravěká DNA, ona má poločas plus minus 500 let, záleží na podmínkách. A jedna z nejstarších je vlastně izolovaná s usazením někde v Grónsku, kde se teda povedlo naamplifikovat úseky DNA a z nich teda zjistit, co tam bylo za faunu a co tam bylo za flóru. Jo? Takže jako se udělala taková inventura, co tam všechno žilo a co tam všechno rostlo. Ale je jasné, že na 120 milionů let při tomhletom poločasu se prostě jen tak nedostane. Další věc je, že i když máme vzorky nebo DNA, která není stará miliony let, tak jsou s tím setsakra problémy. Jo. Takže tenhle Thomas Gilbert, který působí na univerzitě v Kodani, tak se jim podařilo získat vzorky z Chrissy McClearovy, což je hledavec, který vyhynul v roce 1903, vyskytoval se jenom na Vánočním ostrově, a oni tedy se pokusili přečíst kompletní genom, a protože měli vedle toho genom potkana, který je tomu velmi podobný, tak si to mohli kontrolovat. A říkají, 5% genomu nám prostě chybí. 5% genomu nedáme dohromady, přestože to je vzorek starý 100 let, dejme tomu, jo, plus minus. A já budu citovat Gilberta, měli jsme ideální podmínky a to, co chybí, rozhodně není bezvýznamné, protože chybí geny pro čichové receptory, geny důležité pro vývoj imunitního systému. Takže vidíme, že už jenom samotná rekonstrukce genomu těch vyhynulých tvorů vůbec nebude jednoduchá. Přesto jsou lidé, kteří se do toho pustili, jo? Takže John Church z Harvardu, on působí i na Massachusetts Institute of Technology, tak teda kultivujou v jeho laboratoři, kultivujou sloní buňky a vyměňujou tam ty sloní geny za mamutí varianty a začali sledovat, co to dělá. Zajímalo je třeba funkce hemoglobínu, protože když se ten mamut pohyboval v těch třeskutých mrazech, že jo, tak v těch povrchových tkáních ta teplota klesala a přenos kyslíku hemoglobínem je závislý na teplotě, takže je zajímalo, jak to měl ten mamut zařízené, že mu ten hemoglobín fungoval. Těch jejich aktivit si všimnul finančník Ben Lam a společně s Georgem Churchem založili firmu, která se jmenuje Colossal Biosciences. A ti tedy tvrdí, že do roku 2028 budou mít jakéhosi hybridního mamuta, to znamená, bude to slon indický, který je nejblíž geneticky k tomu mamutovi, že jo, a bude mít řadu mamutích vloh. Oni tvrdí, že aby to se chovalo jako mamut a vypadalo to jako mamut, stačí nějakých 65 modifikací. Bude odolný k mrazu, bude mít tu mamutí srst, že jo, všechno tohleto. Takže takovým předskokanem před tím mamutem je tahleta populární myš, o který se psalo všude nedávno, že jo. Takže ta teda má modifikaci 7 genů, jenom 3 z nich imitují mamuta, jinak všechno jsou to myší varianty, myší alely, které určují charakter srsti. Je zajímavý, že z těch mamutích alel, teda z těch mamutích variant genů, se srsti týkají jenom 2. Ta třetí se týká metabolismu tuku, protože zase ten mamut měl izolační vrstvu tuku, že jo. Takže zatímco se jim povedlo u té myši získat takovýhle mamutí srst, v uvozovkách mamutí srst, že jo, protože třeba tu barvu to má myší, jo, to není mamutí, ta barva není určená jako mamutím genem, tak třeba ten gen, který měl té myši zajistit tu tukovou vrstvu, tak ten vůbec nefungoval u té myši, jo. Takže všichni říkají, hele bacha, vy počítáte s 65 modifikacemi, ale to nemusí stačit. Jako jo, protože když tam šoupnete tenhle ten gen, který by měl ovlivnit metabolismus tuku, tak se vám může stát, že to nic neudělá a bude tam muset dávat další geny a kdo ví, kolik jich bude. Takže největší trhák, který byl, a to je zřejmě i důvod, proč bylo zvoleno toto téma, je pravlk obrovský, že jo. Zase ho udělala firma Colossal Biosciences. A v podstatě s pravlkem obrovským to nemá téměř nic společného. Jo? Je to geneticky modifikovaný a klonovaný vlk. Takže byly použity vlčí fibroblasty, vlčí kožní buňky, bylo tam provedeno 20 modifikací na 14 genech. Je zajímavý, že pořád ještě teda ten seznam těch genů, aspoň co já vím, tak není jako zveřejněný. A jenom 15 je vlastně odvozených od sekvencí toho pravlka obrovského. 5 dalších je psích. Speciálně třeba ta bílá barva, tak to když koukali na gen, který si mysleli, že kóduje bílou barvu pravlka obrovského, tak zjistili, že když to dají psovi, že psi takovou barvu, takový gen mají, že jsou bílí, ale zároveň jsou hluší. Jo? Takže to zamítli a šoupli tam teda gen, který zajišťuje psům bílou barvu bez toho, že by přišli o sluch. Jo. Takže tyhle ty vlčí buňky takhle geneticky upravili a pak klonováním s využitím psích vajíček, psí vajíčka seženete, protože feny se kastrujou, že jo, na veterinárních ordinacích, tak naklonovali teda tahle ta zvířata, že jo, dostali jméno Romulus a Remus, tyhle ty dva první, tam ta další, ta samice, ta byla pojmenová zase podle nějakého pravlka obrovského, který vystupuje v tom seriálu Hra o trůny, že jo. A teď teda ta firma Colossal Biosciences tvrdí ústy Beth Shapiro, což je vědecká ředitelka, že jde o první oživení vyhynulých zvířat, jo. Ten Thomas Gilbert, to je ten, který zkoušel přečíst genom té Chrissy McLearovy a došel k závěru, že to není úplně to pravé ořechové, tak říká, je to pes s 20 editacemi genomu. A navíc říká, když tvrdíte něco, co lze snadno vyvrátit, riskujete ztrátu vědecké reputace. To je vědecký poradce firmy Colossal Biosciences, ten Gilbert. Jo? A na svýho teda chlebodárce si takhle otevírá ústa. Nic jiného nezbývá. Ta Beth Shapiro prodělala asi jako když ten Šavel teda se obrátil na toho Pavla, že jo, po pádu z koně, tak ona taky prodělala nějaký duševní přerod, ale tam to šlo zřejmě přes bankovní účet. Protože v roce 22, teď to budu citovat, říká, nebo píše, největší omyl snah o oživení vyhynulých druhů tkví v samotném předpokladu, že to lze uskutečnit. Jo? Jako vědecká ředitelka Colossal Biosciences říká, je to oživení, protože ta zvířata mají stejné vlastnosti. Jo? A ta Beth Shapiro napsala teda v roce 21, myslím, že vyšla ta knížka, my jsme si půjčili vlastně název z její knížky, ale snad to na nás nikdo nepráskne, nebudeme jim muset platit nějaký honoráře, jak klonovat mamuta, ale tenkrát, když ta kniha vyšla, tak říká Beth Shapiro. Přesnější název by zněl, jak by se někdo mohl pokusit klonovat mamuta v závorce. Kdyby to bylo technicky možné a kdyby to byl dobrý nápad, což pravděpodobně není. Takže PR versus realita, jo. Pravilk obrovský, co se týče, v roce 21 byl teda draft nějakého genomu pravilka obrovského publikován v Nature a ti autoři říkají, představa, že pravilk obrovský je blízký příbuzný toho vlka Canis lupus, je naprosto mylná. To je zvíře, které má za sebou 6 milionů let samostatného vývoje. Oproti vlkovi má minimálně 12 milionů odlišností v genomu a on se s ním ani nekřížil, jo, s tím vlkem. Prostě nemáme geneticky žádný důkaz o tom, že by tahle ta zvířata se křížila, přestože se potkávala, jo. Taky ta představa, že ti vlci byli bílí, protože žili v Arktidě někde, tak je dost na vodě, protože oni žili v mírném až subtropickém, tropickém pásu. A rozhodně teda, jako měli vypadat takhle. Říká se, že to byl, tak ten Gilbert říká, že to byl takový přerostlý šakal, jo. Takže to přebělení těch geneticky modifikovaných vlků, tak mnozí podezírají teda, že je to právě hra na fanoušky Hry o trůny, protože ti samozřejmě to zbaští i s navijákem. Řekněme si, že tahle ta kampaň jejich, tak oni ji prohlašují, hlavně ten LAN, ten finančník, že jo, ten to prohlašuje za úspěšnou kampaň, ale řekněme si, že lidi, kteří se k tomu kriticky vyjadřují z vědeckého světa, tak teda na sociálních sítích dostávají čočku strašnou. A jako nelze dokázat, že zatím stojí ten LAM, ale je to vysoce, vysoce pravděpodobné. Prostě ty lidi jsou diskreditovaný. Jo? Jsou tam používaný někdy i dost nechutný ty. Takže Nerudovská otázka, kam s nimi, takže zatím je drží na neznámém místě nebo utajeném místě v izolaci na 800 hektarech pod neustálým dozorem kamer a všeho toho, že tam stála osádka bezpečnostních nějakého bezpečnostního personálu, 3 metry vysoké ploty, neloví, nedostávají živou kořist, jsou krmený a je strach, že by kdyby utekli do přírody, tak oni by to asi nepřežili, jo. Ale kdyby přežili, tak se můžou křížit s vlčí populací a budou tam vnášet ty modifikace. Takže z toho je docela obava. Takže jestli to byl aspoň biotechnologický průd, když už to byl z té záchranářského hlediska, když to byl průšvih, tak jestli z biotechnologického hlediska to byl průlom, ani to si netroufnu říct, jo. Psi se klonují dneska, ten si můžete koupit, můžete si ho nechat. V České republice už je člověk, který se nechal naklonovat svého psa, že jo. Tady máme Barbaru Streisandovou, která se nechala teda svého psíka naklonovat. Bylo to tak úspěšný, že jí dodali 4, jo. Takže to pak rozdávala známým, že jo, ještě. A ani genetická modifikace není u psa žádná novinka, jo. Tady máme bígly, který mají vyblokovaný gen pro myostatin, takže mají zvýšený růst svalové hmoty, aby teda byli silnější a mohli při té práci podávat lepší výkony. Takže další kolosální plány firmy Colossal Biosciences je, že se oživí vlkovlk tasmánský. Vyhuben v roce 36, umřel poslední teda exemplář v zoo, že jo, protože přišla od Antarktidy ledová bouřka a oni ho nechali venku, tak on tam zmrznul, že jo. Takže geneticky tvrdí Colossal Biosciences, že nejbliž je vakomiš tlustoocasa. Takže genom buněk vakomiši tlustoocase bude teda geneticky modifikován, aby se podobal genomu vakovlka tasmánského. A teď teda to bude muset někdo to embryo donosit, že jo? Vakomiš tlustoocasa to nejspíš nebude. Takže tady se dostáváme zase znova k té umělé děloze, jo? Na umělé děloze se pracuje. Motiv je jasný, to jsou nedonošené děti. Jo? To znamená, když se vám narodí dítě na 21. 22. týdnu gravidity, tak máte velmi malou šanci, že to dítě přežije a máte téměř 100% jistotu, že bude mít těžké postižení. Takže představa, že bychom takovéhle dítě mohli dát do jakési umělé dělohy a zajistit mu další vývoj a ušetřit ho těch problémů, tak to je jasný. Pracuje se na tom, využívají se k tomu buď kůzlata nebo jehňata. Tady máme takový snímek z jednoho takového experimentu. Tady je plod starý 111 dní, že jo? Tady už je plod starý 135 dnů, ale jako ani ty savce, ani tyhle ty zvířata neumíme táhnout od embrya až po narození v umělé děloze. Že bychom to uměli u těchto těch exotů. Možná jo, možná to Colossal Biosciences umí, ale... Takže teď přišli, že budou dělat ptáky, jo? Takže, jestli pamatujete píseň Na ptáky jsme krátký, tak v biotechnologiích to platí pořád, jo? Ptáky je daleko horší práce, než je ze savci. Takže oni došli k závěru, že nejblíže geneticky tomu vyhubenému Dronte mauricijskému, ježišmarja. Dobře to dopadlo. Takže tady máme Dronteho a nejblíž mu je holub nikobarský, jo, který je, tohle to bylo 10-kilový stvoření, že jo, a tohle to je holub, jo. Takže samozřejmě, že ten budoucí Dronte by se měl vyvíjet tedy ve vajíčku toho holuba nikobarského. Průměr hnízda tady, abychom si představili, jak toho holuba je 20 cm, jo? Tak tady máme vejce holuba nikobarského v hnízdě, jo? Takže může být takhle velké, že jo? A tady máme model vejce toho Dronteho. To vejce by v poměru k tělu mělo být velké takhle asi, ale ve skutečnosti bylo podstatně větší, prostě ten Dronte měl enormně velká vejce, jo? Takže je jasné, že pták, který se vyvíjel v takových vejcích, se do takového vejce nevejde prostě, jo, ten vyklubaný. Takže se s tím bude muset něco dělat. Takže je tam problém, oni mají už teda drát genomu toho Dronta, tvrději, že jo. Kultivovat buňky holuba není úplně jednoduchý, jako když to člověk úplně neumí, tak chcípou po pár hodinách. Oni už tvrdí, že mají nový kultivační systém, v kterém to jde velmi dobře a počítají dokonce se stovkami editací, jo. Ale holub nikobarský je ohrožený druh a jsou jich desítky kusů, takže jsem zvědavý, jak se teda k ním propracují, jo? Jak jim někdo dovolí, aby si brali buňky z holuba nikobarského. Možná to mají nějak ošetřené. Takže jak se z toho chtějí dostat, si ukážeme na dalším plánu Colossal Biosciences, a to je plán na oživení ptáka Moa, toho největšího druhu, toho Dinornis giganteus. Nejbližší příbuzný je Tinama argentinská. Takže tady, já to nemám úplně v měřítku, takže tady délka těla Tinamy argentinské je 40 cm, výška toho moa byla 3,5 metru. Jo? Takže zase představa, že kuře toho moa vyleze z tohohle toho vejce tý Tinamy, tak prostě nám to moc nepasuje, jako co se týče prostorové představivosti. Takže se na to podívejme. Jak by se to dělalo? Využijou se takzvané primordiální zárodečné buňky, ti, co s tím pracují, tak jim říkají důvěrně PGC, jo, protože to je primordial germ cells. A v tom ptačím embryu, v určitém stádiu vývoje, když jsou tam vyvinuté už tyhle ty cévy, tak dochází k migraci buněk. Ty buňky, které budou tvořit pohlavní buňky, tak migrují krevním oběhem a dostávají se na místo, kde se založí u samic vaječníky a u samců varlata. Takže tam migrují tou krví. Vy, když víte, v kterém stádiu vlastně se objeví v té krvi tyhle ty buňky, tak můžete odebrat krev. Z té krve si je můžete naizolovat a v laboratoři je můžete geneticky modifikovat. Provedete tam ty stovky genetických modifikací, což je v současné době nemožné, že jo. Vnesete tam teda ty geny toho ptáka moa a tohleto, tyhle ty buňky, nebudete vracet do embrya Tinamy, protože pak by to bylo ve vajíčku Tinamy a nevešel by se nám tam ten pták. Ale šoupnete to do embrya, do krevního řečiště embrya, které patří emu hnědému. A budete se modlit, aby ty buňky dokončily tu svoji pouť, zabudovaly se na místo, kde budou vznikat pohlavní žlázy a vyklubal se vám z toho emu, který bude ve svých pohlavních žlázách, samice ve vaječnících, samec ve varlatech, bude obsahovat tyhle ty modifikované buňky a bude tam mít teda modifikovaná vajíčka nebo modifikované spermie. Jo? A teď tyhle ty ptáky bychom tedy nechali spářit mezi sebou, samce ze samicí. Oplozená vejce by oni vyseděli, že jo? Ale z toho by vylezl ten emu, kterýmu by to velké vejce toho, teda moa by z toho vylezl, kterému by to vejce z toho emu vlastně bylo dost velké. Jo? Takže tohle to jsou plány Colossal Biosciences a u všech těch biotechnologických pumprnáků prostě je vždycky na místě základní bioetická otázka, jestli smíme dělat všechno, co umíme. Takže pojďme se na to podívat. Takže je taková koncepce a staví se za ní i Mezinárodní svaz ochrany přírody, který v roce 2016 vydal tuhletu brožuru, že vlastně ti noví tvorové nemusí být 100% kopie těch vyhynulých nebo vyhubených. Že můžou to být takzvaní proxies, jo, já jsem to přeložil jako náhradníci, což není asi úplně jako přesné, ale tam jde o to, že oni by měli nahradit vlastně ekologickou funkci těch vyhubených nebo vyhynulých. Jo, jak vypadají, jestli jsou správně velcí a správně zbarvení, není až takový problém. Důležité je, aby nahradili tu ekologickou funkci. Takže když si vezmeme, že se Drontemu připisuje, že to byl teda ploudožravý pták, který se postaral o to, aby některé rostliny, vlastně když prošly jeho trávicím traktem, tak potom teprve to semeno mohlo vzklíčit a ty rostliny se tam mohly obnovovat, třeba některé i stromy, tak to tam dneska chybí. Takže kdyby tam běhal pták, který by to taky sežral a když by to z něj vylezlo na druhém konci, tak by to klíčilo, tak by ta funkce byla jako zachovaná. Jo? Takže tady je otázka, jestli tahle ta koncepce, jestli je to únosné nebo není to únosné. Názory na ty proxy se líší. Jo? Někdo říká, že je to v pořádku, že je to jenom další forma záchrany druhů, že je to obnova vysazení druhu na nová místa, a u těch vyhubených, že vlastně tak napravíme hříchy našich předků a bude to všechno v pořádku. Jiní říkají, že to vůbec není v pořádku, že ty ekosystémy třeba u těch vyhynulých druhů, takže už ty díry po nich, že jsou zaplněné a že nelze třeba některé ty věci vůbec nelze obnovit. Třeba tomu mamutovi těžko zajistíme mikrobiom, který měli mamuti, jo? Ty mikroby už tady vůbec třeba nejsou, který bych potřeboval. A taky jim budou chybět naučené dovednosti a znalosti. Jo? To je jasné, protože zdaleka ne všechno chování se dědí, některé chování se musí ti živočichové naučit, musí ho odkoukat a tihleti proxies nebudou mít od koho. Takže někdo říká, že tahle to oživení těch vyhubených nebo vyhynulých, především vyhynulých, je hrozba, protože ty ekosystémy už mají dneska svoji rovnováhu, ať jsme jimi lidé narušili jakýmkoliv způsobem. A jakmile tam do toho strčíte ještě ty náhradníky, tak vlastně tu rovnováhu můžete vychýlit nebo poškodit ještě víc a můžete vyvolat další vymírání jiných druhů, který to odskáčou. Taky je otázka, kam s nimi, to je nejenom pro ty pravlky obrovské v uvozovkách, že jo. Tady máme, představme si, že bychom měli nějakého živočicha, který žil v tom serádu brazilském, že jo. Tak dneska byste ho mohli vypustit takhle na sojový pole akorát, protože to serádo je prostě touhletou monokulturou nahrazený. A takže někteří říkají, že vlastně to oživení, že to bude taková poučová věda, jo. Že vlastně to bude nakonec sloužit jako zoologická zahrada, že tam budou lidi chodit a budou platit vstupný a ti na tom budou vydělávat. Jo? Že vlastně ani jiný účel to nemá, že všechny ostatní řeči kolem, že jsou vlastně jenom taková zástěrka. Jo? Takže další kritici říkají, že je nebezpečné, tady extinkce takzvaná, že je nebezpečná i v tom, že posune nazírání lidí na ohrožení druhů. Protože si ty lidi můžou říct, jo, že chcípnul poslední ten tohle poslední a tohle zmizelo, jo, to nevadí, však si to naklonujeme a bude to dobrý zase, jo, to oživíme, že jo. Dneska už takhle někdo kouká i na zoologické zahrady, protože říká, že řada těch lidí, kteří dělají nějaký projekt a teďka teda tam překáží nějaký zvíře nebo nějaká rostlina, tak řeknou, tak to dejte zvíře, dejte do zoologický, rostlinu dejte do botanický a pak se to někam vrátí, že jo. Ale my si tady teďka postavíme prostě sklad pro nějaký, jo. Takže může to dopadnout tak, že nakonec budeme chránit jenom ty sympatiáky, že jo. A ty ošklivce, tak tím mávneme rukou. Důležitá je otázka peněz. Jo? Vždycky jsou to peníze, protože kasička není bezedná. A jestliže je utratíme za něco, tak už nám nezbyde na jiné věci. To znamená, to oživení je obrovsky drahý. Ten projekt, který má vrátit zvíře, ať vyhubené nebo vymřelé, tak je obrovsky drahý. Jeho výsledky jsou nejisté. A jak jsem říkal, zdroje jsou omezené. Někdo to spočítal, že jeden oživený druh by spolknul tolik peněz, za který by se 3 až 8 jiných druhů zachránil. Ty tady ještě jsou a opatření, která by je zachránila, tak prostě ty náklady jsou podstatně menší. Jo. Takže tady třeba se špekuluje, jestli by se neoživil ten novozelandský pěvec, jo, lalučník šedý, ale on je tam lalučník sedlatý, který to má taky nahnutý a možná by bylo lepší zachraňovat toho lalučníka sedlatého, než pofiderním způsobem se snažit vrátit zpátky toho vyhubeného. Takže to je i otázka těch nosorožců tuponosých severních. K dispozici máme genofond 13 nosorožců v těch zamražených buňkách a těch dvou živých samicích. Jo. To je všecko. V podstatě se říká, že když tam nemáte 500 kusů s patřičnou genetickou variabilitou, tak u velkých druhů jste ve velkých obtížích. Jo. Cena za oživení toho tuponosího severního se odhaduje na 10 milionů dolarů. Přitom tu ekologickou funkci řada lidí tvrdí, že by to splnil ten jižní poddruh. Jo? Že když bychom je nechali rozšířit na ty lokality, kde teda by to vyklidil ten severní, takže tam tu svoji ekologickou funkci prostě, nebo jeho ekologickou funkci splní. Takže možná budeme mít mamuta, ale možná nebudeme mít slony. Jo? To se nám může stát, jestli toho strčíme ty peníze. Pak ještě jedna otázka nakonec. Jo? Jestli bychom neměli editovat genom ohrožených druhů tak, aby přežili. Jo, třeba hmyzí opylovači, víme, že je ničí viry, že, jo, že je ničí pesticidy a tak dále a tak dále. Takže co kdybychom ty čmeláky ozbrojili proti neonikotinoidům, že jo, který jsme zakázali, A pak by mohli zemědělci stříkat neonikotinoidy do bezvědomí a čmeláci by si z toho nic nedělali. Jo. Nebo korálnaci, správně zoologicky, že jo, místo korálů, mohli bychom zvýšit jejich odolnost vyšším teplotám. Zase by to přežili. Někdo tohleto dokonce říká, že to je partnerství s přírodou, jako, jo, že to je to správný ořechový. Takže jestli vám to přijde kách teďka, tak si držte klobouky, jedeme z kopce, protože to už jede, tohleto, jo. Takže jilm severoamerický byl napaden houbou, která se jmenuje Ophiostoma jilmová. A hrozilo, že teda ty jilmy tam vymizí, jo. Takže byl udělán geneticky modifikovaný jilm, který nese gen z pšenice a tihleti nosaci, který to roznášejí tu houbu, tak ho můžou vrtat, jak chtějí, ale ta houba tomu jilmu neuškodí. Jo? Problém je, že to zvýšilo jeho citlivost k suchu, takže schnou potom, když neprší pořádně. Jo? Ale každý začátek je těžký a určitě by se to dalo vylepšit. Jo? Takže jestli máte pocit, že by to vázlo na tom, že bychom museli teda každý jilm, který vysadíme, bychom museli nejdřív modifikovat nebo nějak namnožit, tak bychom nemuseli. Jde mi dá za pravdu, že existuje něco, čemu se říká gene drive. A to je vlastně, tam se ta vloha nedědí mendelisticky, ale šíří se jakousi řetězovou reakcí. Říká se tomu mutagenní řetězová reakce. To znamená, je jedno, s kým se ten nositel té vlohy kříží. Jestli s divokým nebo nedivokým, s mutovaným nebo nemutovaným, prostě jeho potomci jsou vždycky mutovaní. Vždycky nesou tu novou vlohu. Jo? Takže vy jste schopni, ono se to hodně často modeluje na komárech, protože se předpokládá, že by se to dalo využít k tomu, že přepíšete dědičnou informaci divokých komárů tím, že tam vypustíte pár modifikovaných a ta vloha se vám tam rozšíří a ta vloha zajistí, že nebudou přenášet malárii, dengue, ziku, chikungunyu a tyhle ty choroby. Jo? Takže můžete to přepsat úplně. Takže za domácí úkol si dovolím vám uložit večer se zamyslet nad tím, jestli tohleto, třeba záchrana toho jilmu severoamerického tímhle způsobem, jestli to je správný krok nebo není správný krok. A tím se s váma loučím a děkuju vám za pozornost.